Biztos. Balog Zoltán a kegyelmi botrány közepette március 9-én a budapesti Rádai Ház dísztermében rendezett gyülekezeti lelkész főgondnoki konferencián közel 400 ember előtt beszélt arról, hogy ő hogyan látja a Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter lemondásához vezető eseményeket. A zárt körben elmondott beszéd leírata hosszabb ideje kering református körökben. Ebből az derül ki, hogy nem csak a Bicskei gyermekotthon vezető helyettese K. Endre ügyében járt el kegyelemért, hanem más esetben is próbálkozhatott. A 444 a hangfelvétel alapján így idézi Balog Zoltán mondatait. Amikor lelkipásztortársammal megkaptam a jelzést azokról, akiket jól ismertem a politikából, a közéletből, hogy ezt az embert a rendőrök fogják elvinni, mert a pályázati elszámolás nem úgy sikerült, s volt egy álmatlan éjszakám. Másnap reggel bementem a püspöki hivatalba, és mondtam a helyettesemnek, hogy baj van, most mit csináljak. Végig azon gondolkodtam, hogy most kit kellene felhívni, hogy kéne elrendezni úgy, hogy ne legyen törvénytelen. De azért van valami mozgástér, hogy visszafizessék, másképp csináljuk, adunk hozzá, csak hogy megmentsük azt az embert. Mondom, hogy most mit csináljunk? És azt mondta, hogy először imádkozzunk. Na, ez a különbség. Hogy valaki közéletileg vagy politikailag közelít meg valamit, még ha a cél helyes is, vagy pedig lelkileg közelít meg. Ez kerül mérlegre. Az ügyről nem derült ki, hogy mi lett a vége, és Balog sem reagált az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Úgy tűnik, hogy egy kis botránnyal meg lehetett volna úszni, de most kezdődik Balog Zoltán számára a buli, és egyre mélyebbre és egyre durvább eszközökkel próbálják meg őt elmozdítani, de az biztos, hogy talán a legerősebb ez a hangfelvétel az egész ügyben, amit eddig kaptunk, és ami eddig napvilágot látott. Hangfelvétel? Igen, mert hangfelvétel alapján készült ez a leírat, amit hallottunk most. Ja, hogy ezt fel is vették. Aha, jó, most amire 400 tanú van, arról már mindegy, hogy van-e hangfelvétel, vagy nincs, mert az sokkal fontosabb, hogy tanúja is legyen, meg értelmezzék. Értem, hogy mindenbe belekapaszkodunk, például, hogy több eset is lehet, ahol ő kegyelmet kér, de ahogy ott beszél az előfordulat, hogy valamilyen gazdasági bűncselekmény vagy mulasztással kapcsolatban tette, tehát nem kell rögtön arra gondolni, hogy minden K. Endrét, meg minden Vásárhelyi Jánost szabadon próbált engedni. Ugyanakkor próbálom valahová ezt elhelyezni, ezt a fajta hatalommal való élést, visszaélést, vagy befolyást, mert én nem tudom, mert én nem ismerek olyan embert, akinek kegyelmi jogköre van. Hogy ez, hogy volt ez pár száz évvel ezelőtt, hogy előfordulhatott az, hogy a, és akkor most tényleg egy ártatlan gyerekről beszéljünk, hogy valaki, nem tudom, elvett egy almát abból az adóból, amit ő befizetett, tudod, egy tonna almát beadtak, és egyet véletlenül megevett, és épp viszik, hogy fejét vegyék. És akkor érthető, hogy a, mit tudom én, a falunak a lelkésze, vagy a falunak valamilyen elöljárója, vagy az a nemes, aki oda tartozik, az sem adhat mondjuk kegyelmet, az elmegy a főispánhoz, vagy felmegy a budai várba, és tényleg eljár az érdekében. Én ezt egyébként önmagában ezt nem tartom problémásnak, hogy akinek van befolyása, az bizonyos esetekben a nála is nagyobb befolyással élőknél járjon el, hiszen ez a képviselet, ez lenne a képviselet. De hogy megválassza azt, hogy mi az az eset, amiben így jár el, vagy sem, az már érdekes. Sőt, ennél súlyosabb az, hogy milyen esetet választott, és milyen esetről beszél Balog Zoltán. Ugye azt mondta, hogy tudta, hogy ezt az embert, feltétlenül lelkipásztor, rendőrök fogják elvinni, és milyen szép eufemizmust alkalmaz, mert a pályázati elszámoltatás nem úgy sikerült. És ugye mit mond később? Megtegyünk mindent, hogy visszafizessük, másképp csináljunk, adjunk hozzá, gondolom a pénzhez, ami hiányzik, csak hogy megmentsük ezt az embert. Itt megint arról van szó, nem egy kegyelem kéréséről, hanem egy botrány, egy köztörvényes bűncselekménynek az eltussolásáról, hogyha ez így volt. Hát vagy a szereplő kimentéséről, ugye a vádlottnak a kimentéséről. Igen, de hogyha itt egy egyszerű lelkipásztorról van szó, akkor semmi oka nem lenne arra, hogy ezt az embert kimentsék. Itt arról van szó, hogy ez valószínűleg akkora horderejű lett volna, hogy az egész egyházra ráéghetett volna ez az Itt a kegyelem, a kulcs szó. A kegyelem. Balog Zoltán így fogalmaz. Ha valaki úgy gondolja, hogy valaki egy konkrét ügyben, amiért valaki súlyosan megbűnhődött, méltatlan büntetést kapott, egyébként is nem úgy bűnös ember, ahogyan kimondta a bíróság, még ha ezzel az ítéletet nem is kérdőjelezzük meg, akkor az a dolga, hogy kegyelmet kérjen. ha erre van lehetősége. Hányszor tettem meg ezt az elmúlt 20-25 évben, hogy kegyelmet kértem, segítséget kértem, megértést kértem, támogatást kértem, elnézést kértem, és mindig újra igyekeztem. Hogy itt most szegény Balogh püspököt azért akarják megkurcolni, mert kegyelmet kért. Kegyelmet. Hát mi más a dolga egy lelki pásztornak, mint hogy kegyelmet kérjen. Kegyelmet valakinek, aki nem úgy bűnös, ahogyan kimondta a bíróság. Már csak ezt nem tisztáztuk, hogy akkor hogyan bűnös. Tehát, hogyan, miképpen bűnös, hanem úgy, ahogyan kimondta a bíróság. Nem úgy bűnös, hogy én értjük, hogy nem ő volt a pedofil elkövető, hanem ő csak a pedofil elkövetőnek a bűnsegédje volt évtizedeken keresztül. Ki a bíróság. Tehát pont ezt mondta ki a bíróság. Akkor gondol. Hát miről van? Hát akkor valószínűleg itt a teológiai értelembe vett nem úgy bűnösre gondol, hanem hogy mint minden ember ugyanúgy bűnös, mint ahogy ti is bűnösök vagytok, és így próbálja meg elvenni az élét. Én értem, csak ezzel az erővel minden embertől, embernek kegyelmet kellene kérnie egyesével. Van a bűn, ugye, a maga teológiai értelmében, meg van a bűn a maga jogi értelmében. Ez két értelmezés, és ez alig, ha nem Balogh Zoltán, aki nem pusztán lelkipásztor, de miniszter is volt, alig, ha nem érti, hogy mi a kettő között a különbség. Az egyikért az Atya Úristen színe előtt kell, vagy Szent Péter színe előtt kell számot adni. És kegyelmet is ott kell kérni. Hát igen, igen, kegyelmet is ott érdemes vagy kérni. Vagy ott lehet kapni. Ja, a másik az meg hát a bíróságra tartozik, az e világi hatóságra tartozik. Na most, amikor ő visszaél, mert itt a Balogh Zoltán kőkeményen visszaél ennek a fogalomnak, hogy kegyelem a jelentésével, akkor érdemes emlékeztetni arra mindenkit, hogy Kunya Endre az nem börtönben volt, amikor Balogh Zoltán Kunya Endre feleségével fölment a Sándor palotába, és ott kért kegyelmet neki, hanem otthon volt, egy jeladóval a lábára szerelve, és valami 2 hónapot kellett volna még a jeladóval otthon töltenie, hogy leszereljék a jeladót, és kitöltve a büntetését, újra élhesse a hétköznapja. Nem tudta volna, mert akkor valószínűleg a tanári pályájától egy életre el lett volna. Erről van szó. Hogy itt nem a kegyelem nem annak szólt, hogy ez a szerencsétlen ember, ez a sokat szenvedett ember visszamehessen a családjához, és ne kelljen a börtönben senyvednie, vagy ne erőszakolják meg őt a zuhanyzóban. Nem erről szólt a kegyelem, hanem arról, hogy visszamehessen a tanári pályára, visszamehessen gyerekek közé. Erről szólt a kegyelem. Ezt, ha most ezt amikor Balogh Zoltán hallgatja, még mindig nem érti, mivel a probléma. Úgy érti, Robi, hogy mi meg nem szeretnénk, ha visszamenne a gyerekek közé, mert nem tudja őket megvédeni. És az ilyen környezetben azzal egynemű, mintha segítene bántani. Nem a nem tudja őket megvédeni, hanem... Kándra nagyon szeretne visszamenni a gyerekek közé, szeret ott tanítani, funkcionálni, és valószínűleg ő sem tudja magáról, hogy nem alkalmas. Nem tudja őket megmenteni, hanem ő kényszeríti azokat a gyerekeket a Vásárhelyi Jánosnak az irodájába, ahol aztán azokat a gyerekeket a Vásárhelyi János igazgató megrontja. Nem így történt, az történt, hogy ő felügyelte őket, amíg visszavonják a tanúvallomásukat, tehát nem oda terelgette őket a predátorhoz, hanem a vallomásukat töröltette, cserben hagyta őket. Jól tudjuk, hogy sehol, semmikor, semmilyen körülmények között ezek a gyerekek nem érintkezhettek senkivel az intézetnek a falain kívül. Nehogy véletlenül elmondják azt, hogy mi történik velük az intézetben, mit tesz velük az igazgató, és ezért Kónya Endre volt a felelős. Kónya Endre volt az, aki mindig kísérgette ezeket a gyerekeket, hogy ezek a gyerekek soha senkinek ne beszélhessenek arról, hogy mi zajlik velük. Szóval az a helyzet, hogy Kónya Endre részt vett ezeknek a gyerekeknek a megrontásában, és ezt ennek a Kónya Endrének kellett visszatérnie a pályára, és erről szólt a kegyelem. És amikor Balogh Zoltán úgy csinál, minthogyha ő itt most hát segítséget egy szegény, szenvedő embernek, És mi lesz a szegény szenvedő kölykökkel odament az intézetben, akiket nem véd meg senki, akiknek a gyámja a miniszterelnök kéne, hogy legyen, vagy ő a Balogh Zoltán püspök kéne, hogy legyen, akiket cserben hagynak és akiket kiszolgáltatnak egy ragadozó kényének kedvének. Szóval, hogy erről szól ez a kegyelem, hogy ezek a gyerekek, ezek visszakerüljenek Kónya Endrének a felügyelete alá, annak a Kónya Endrének a felügyelete alá, akinek a felügyelete alatt évtizedeken keresztül rontották meg őket. Így van, illetve azt nem tudjuk, hogy hányszor történt ez még meg az évek vagy évtizedek során. Ugye hányszor tettem ezt meg az elmúlt 20-25 évben, de ennél nagyobb probléma, hogy Balogh Zoltán azért nem érti, valószínűleg majd nem csak azért nem érti, amit a Robi mondott, mert ezt ki kell egészíteni azzal, hogy nem szeretnénk, hogy Kónya Endre visszamenjen a gyerekek közé, hanem mert továbbra is azt gondolja, hogy Kónya Endre méltatlan büntetést kapott, és nem volt méltó ezt sem, arra. Ezt meg én nem értem, hogy úgy ért egy keveset, vagy úgy, hogy sokat? Úgy, hogy sokat. Hát nyilván ezért kér nem kegyelmet. Sokat, nem sokat. A büntetés ténye a méltatlan, nem a mértéke. Kónya Endrének azért jár a kegyelem, mert nem jár neki büntetés. És azt nem tudjuk meg ebben az esetben, hogyha már kegyelem, mert ugye két felé fordulhat Balogh Zoltán kegyelemért, Istenhez és a világi bíróságokhoz. Hogyha már a világi bíróságokhoz akar kegyelemért fordulni, mert úgy gondolja, hogy méltatlan büntetést kapott Kónya Endre, vagy bárki, egyébként hány ilyen ügy lehet akkor ebben a 20-25 évben, amire Balogh utal, hogy hányszor tettem ezt meg az elmúlt 20-25 évben. Szóval Balogh Zoltán, hogyha a világi bíróságokhoz fordul, akkor kötelessége napvilágra hozni azokat a bizonyítékokat, amik számára megvannak, ami alapján úgy gondolja, hogy méltatlan büntetést kapott ez az ember. Ami alapján ő meggyőződött az ártatlanságáról, ugye ilyet hallottunk. És mai napig nem tudjuk. A mai napig nem tudjuk február eleje óta, hogy miért engedték szabadon Kónya Endrét. Ezzel az egy dologgal Balogh Zoltán tartozik mindenkinek, és amíg ezt nem teszi meg, addig teljes joggal gondolja mindenki, hogy az a védekezés, hogy itt méltatlan büntetést kapott bárki, egyszerű, nem tudom, egy átlátszó lepel, amit maga elé próbál tartani. Miért méltatlan? Miért méltatlan ez a büntetés? Mi alapja? Mert igen, mert Kónya Endre nem tudott Vásárhelyi Jánosnak a pedofil működéséről, gyakorlatáról. Azért, mert ő nem tett feljelentést, netán, és pedig kellett volna. Vagy pedig arról van szó, hogy évtizedeken keresztül falazott neki. Bizony. És hogy valójában ezek, hogy a Vásárhelyi János ezeknek a gyerekeknek a töredékét sem tudta volna megrontani, hogyha nincs egy ilyen jó bűntársa, mint amilyen Kónya Endre volt. Hát legalábbis 5 évvel előbb véget ért volna az ő pályafutása, nem mint tanár, hanem mint pedofil bűnelkövető, ha azt az 2011-es ügyet nem nyomják el. Azon jár az én agyam, hogy mi van akkor, ha Balogh Zoltán rendes lelkészként próbál, ahogy én képzelek egy rendes lelkészt, azért próbál eljárni, mert nem tud másképp csinálni, mert ő mindenkinek megbocsát, neki benne ez így van, csak hogy akkor nem számol a következményekkel. Tehát, hogy vagy deontológikusan gondolkodik, amit én értek, hiszen egy lelkészről van szó, hogy minden pillanatban azt teszem, ami az Isten szerint helyes. Hogy én csak helyeset fogok, hogyha te állsz itt előttem, és te kérsz kegyelmet, nem foglalkozom azzal, hogy te kiket bántasz, én a gyilkost is feloldozom, mert nekem az a dolgom, a megbocsátás, vagy pedig utilitárius módon áll hozzá, és gondolkodik azon, hogy ha én ezt az embert most itt elengedem, akkor jön a többi áldozat. És ő ezek szerint nem képes utilitárius módon gondolkodni, lehet, hogy nem is dolga neki, csak akkor valószínűleg világi vezetőkre kéne az egyházat ilyen szempontból bízni, mert ahányszor ő az Isten szerint kedvesen megbocsátott tud lenni egy bűnelkövetővel szemben, annyiszor újabb áldozatoknak teszi ki, újabb áldozatokat tesz ki az illető által jelentett veszélynek. És én nem akarom másban csavargatni azt, hogy ő deontológikus vagy utilitárius irányelvű legyen. Nyilván ennek a kombinációja van, de az az érzésem, hogy egy vezetői szerepben, ahol neked hatalmad van, nem csak a melletted állóra hat az, ahogy te döntesz, hanem tömegekre, ott nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy én mindig azt teszem, ami éppen akkor helyes. De miért gondolod azt, hogy abban a szobában ő ebben a helyzetben helyzetben, ebben a helyzetben azt tette, ami ő szerinte valamilyen fajta gondolkodás szerint helyes. Én nem értem, hogy ezek a fogalmak, hogy deontológikus meg utilitárius, ezek hogy kerülnek ide, amikor egyszerűen csak korrupt, hazug és gazember rendszer. Tehát amikor arról van szó, hogy kölyköket rontanak meg, amikor arról van szó, hogy itt van egy bűntárs, amelyik aztán mosakszik mindennel, és akkor te ilyen világnézeti modulokat értelmezel ezekre. Nincsenek, egyik sem értelmezhető erre. Ő neki ez a nagyon-nagyon szar hivatkozás az, ami az eszébe jutott, hogy hát irgalom, hát nekem az a dolgom, hogy én irgalmazzak, hogy én kegyelmezzek. De akkor irgalmazzon mindenki másnak is, akire ennek következményei vannak. De pontosan, de mi mert ha nem teszi, akkor nem csinált sem, akkor ennek semmi értelme nincs, hogy jár a szája. De miért veszed ennyire komolyan ezt a hazudozást, amit előad, hogy irgalmazni akar? Minek a mitől akar irgalmazni? A jeladótól a bokáján? Mert a jeladó a bokáján volt az összes kényszerítő körülmény, amit neki el kellett szenvednie akkor, amikor kegyelmet kapott. 2 hónapon keresztül kellett volna egy jeladóval a bokáján léteznie, és akkor jön Balogh Zoltán, és azt magyarázza, hogy kegyelem, irgalom. Attól akarja megmenteni, hogy el kelljen menni egy OKJ tanfolyamra, és más hivatást választania. Tehát, hogy nehogy valakinek, meg annyit több tízezer pedagógus közül, aki más munkát kellett, hogy keressen az elmúlt évtizedekben, nehogy ő is közéjük kerüljön, hiszen ő olyan jó, úgy szerető oda. Na várjál, de akkor arra a Balogh Zoltánra, aki Kónya Endrét a gyermek megrontó és intézetigazgató bűntársát föl akarja menteni, kegyelmezni akar neki, hogy neki ne kelljen másik szakmát tanulnia, esetleg nyugalomba vonulnia, és visszamehessen a gyerekek közé. Azok közé a gyerekek közé, amely gyerekeknek a megrontásában bűrészes, akkor azt te ilyen fogalmakkal tudod illetni, hogy deontológikus, meg utilitárius. Ezek a fogalmak tisztességes, korrekt embereknek a világnézeti modelljei. Ezzel a feltételezéssel kezdtem, hogy még ebben az esetben sem funkcionál jól. Ha ő egy rendes lelkész volna, sem volna alkalmas püspöknek, vagy akkor úgy mondanám, hogy a nagyobb hatalommal való gondos bánásmódra nem alkalmas. Akkor sem volna alkalmas. Illetve hagyj erősítsek még rá egy kicsit Robira azzal, hogy itt nagyon elmentünk Kónya Endre felé megint, de a hír az egy teljesen másik emberről is egy teljesen másik esetről szólt, ahol Balogh Zoltán ugyanúgy közben járt, de hogyha igaz, amit mond, akkor nagyon könnyen belecsúszhat a bűnpártolás, befolyásvásárlás, a hivatali visszaélés vágyába azzal, hogy ugye próbál meg. Az az ember? És tudod, nem a bűnnek a meg nem történtében, vagy nem a nem következmények súlyosságra, hanem arról abban, hogy ők ismerik egymást. Hogy védeni ebben kell az egyháznak a renoméját. Nem lehet az, hogy sérüljön az egyház. Pontosan ugyanolyanná vált az egyház, a magyarországi református egyház működése kicsiben, mint amilyen az ország működése nagyban. Ugyanúgy lehozta a Fideszt az egyház szintjére Balogh Zoltán, és azt a működést, azt a centralizált, azt a minden támadást kivédünk, semmilyen hibát nem engedünk meg magunknak, magának sem engedett meg, hiszen nem vállalt teljes felelősséget Balogh Zoltán. Szóval ezt a fajta viselkedést próbálják meg továbbra is fenntartani azzal, hogy pályázati csalásokat tusoltatnának el, hogy Kónya Endre ügyét tusolták volna el, hogyha lehetett volna, vagy zárták volna el, hogyha lehetne. De ő nem védi meg az egyházat, könyörgöm. Tehát akkor vagy az van, hogy az embereket védje, azon már rég túl van, hogy nem sikerül. Vagy akkor védje az egyházat, és akkor hagyjon cserben minden embert, mert végül is akkor a szervezetnek is kell valakinek dolgoznia. Ez borzasztó, ez lelkészként. De azért mondom, hogy cserben hagyni, csak azokat kell. De itt ne válogasson, hogy a Kónya Endrét, mint embert megmentem úgy, hogy az egyházat veszélyeztetem, utána meg azt adja elő, hogy neki az egyházát védenie kell. De hát ez a kettő ugyanez. De ez a kettő, de ő úgy gondolja, hogy ha ez nem derül ki, akkor nem lesz probléma. Hát itt végig arról van szó, hogy el akkor hogyan tusoljuk el, visszafizessük, adjunk hozzá, csak hogy megmentsük azt az ember, de nem az ember megmentésről van szó valójában, mint ahogyan számos más esetben a református egyházban, amit még napvilágot sem láttak, egyetemi tanárok és diákok közti viszonyok, amik miatt lemondások történtek, országos botrány lehetne, és lehetne még ezt sorolni végtelenségig. De Oszi, egy példát hadd hozzak arra, hogy milyennek kéne lennie ebben az esetben egy lelkipásztornak, hogy hogyan kéne Balognak viseltetnie. Ez Dávid és Betsabénak a példája, amit Balog kapcsán nagyon sokszor megemlítenek, és úgy gondolják, hogy Balog Zoltán is ugyanúgy adott kegyelmet Kándrének, mint Dávid adott Betsabénak, vagy mint Dávid kapott Istentől, mint amilyen Dávid kapott Istentől. Viszont két különbség van ebben az esetben. Nátán próféta odáll Dávid elé, és elmondta neki, mondott egy példázatot, és rámutatott arra, hogy Dávid, te egy bűnös ember vagy, mert megöletted a szerelmednek a férjét, hogy hozzá mehess, ugye Úriást, Betsabénak a férjét megölette Dávid. Egyrészt napvilágra került Dávidnak a bűne, mindenki tudta, hogy mit tett, kegyelmet kapott Istentől, megkegyelmezett neki az Isten, de attól még a büntetését is megkapta Dávid, a jogos büntetését, a bűnért járó büntetést. Na most, hogyha valaki egy ilyen ügyben eljár, akkor szerintem ennek a háromnak egyszerre kéne meglennie. Szóval azt mondod, Gergő, hogy a kegyelemmel kapcsolatban három dolog teljesüljön, a transzparencia, a lelki és a világi bűnrendezés. Azaz legyen nyilvánosságra hozva, hogy mit tett, miért, hogyan, nincs megtagadva. Kapja meg a világi büntetését, és abban nem szólunk bele, de a lelkét feloldozzuk mondjuk, vagy segítünk neki elszámolni a bűnével, vagy megbocsátunk neki. Vagy Isten ad neki kegyelmet, igen, igen. Tehát vertikális, horizontális. Te, Gergő, arról beszéltél, hogy Balogh Zoltán levitte a Fideszt az egyház szintjére, de mi van akkor, ha az egyházat rúgdosta le a Fidesz szintjére? Mint hogyha ez történt volna. Lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, igen, bocsánat. Balogh Zoltánnak a példája azt mutatja, hogy hogyan jár az, aki az a lelkipásztor, aki miniszternek áll, eltölt a politikában éveket, majd visszamegy az egyház élére. Nem szolgálhatsz egyszerre a Krisztusnak és az Antikrisztusnak, az a helyzet. És hogyha azt gondolod, hogy szolgálhatsz egyszerre a Krisztusnak és az Antikrisztusnak, akkor, és ezt te tényleg komolyan elhiszed, akkor te mindvégig az Antikrisztusnak szolgálsz. Erre mondanák sokan, amitől kiráz a hideg, hogy de hát mondjuk akár a reformátusoknál Calvin azt mondta, hogy a politikába minden hívőnek be kell vonódni, ami nyilván egyrészt nem azt jelenti, hogy én püspökként majd felhasználva a politikai kapcsolatomat ezt csinálok, vagy azt csinálok. Másrészt ugye a mai politikát különböztessük meg attól a politikától, ami 500 éve politika volt. Igen, meg a politika az eredeti jelentése szerint a közös ügyeinkért való felelősségvállalást jelenti. Higgyünk abban, hogy Calvin ezt így értette. Igen. Ami ma a politika, a hatalom felduzzasztása, a hatalom kisajátítása, a hatalom megosztása, a hatalom megőrzése érdekében, de mindez, ez nagyon nem az, ami közös ügyeinkért való felelősségvállalást jelenteni. Balogh Zoltán hangfelvétel tanúsága szerint úgy fogalmaz, hogy a pályázati elszámolás nem úgy sikerült. Volt egy álmatlan éjszakám, másnap reggel bementem a püspöki hivatalba, és mondtam a helyettesemnek, hogy baj van, most mit csináljak. Végig azon gondolkoztam, hogy most kit kellene felhívni. Hogy kéne elrendezni úgy, hogy ne legyen törvénytelen. De azért van valami mozgástér, hogy visszafizessék, másképp csináljuk, adunk hozzá, csak hogy megmentsük ezt az embert. Bizonyára ezt az embert akarták megmenteni, és így akarták megmenteni, miközben ők a rendszer, az összes törvény az övék. Ők írták a törvényeket magukra. Ki elől kell megmenteni ezt az embert? Ki fenyegeti ezt az embert? A rendszer? Az ő rendszerük, amelyben Balogh Zoltán miniszter volt? Hát akkor miért hoztak olyan törvényeket, amiket ez a jótét lélek nem tudott betartani, mert nem sikerült a pályázati elszámolás úgy, ahogy kellett volna. Miért? Tehát valaki, tehát az elszámolás nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, ez azt jelenti, hogy valaki lopott. Pont. Ez a nem sikerült az elszámolás. Lopott. Akkor miért kéne az ő lopását fedezni? A kegyelem ez miatt? Az adjunk hozzá pénzt, az azt jelenti, hogy akkor nem a költségvetéssel szemben csaló, hanem mi adunk önként, itt van, tessék pénz, na most megmentettük. Na most, tehát az adjunk hozzá pénzt, az azt jelenti, hogy ő lopott pénzt, mi meg lopjuk vissza a pénzt, hogy az ő lopását eltusoljuk. De miért kell eltusolni az ő lopását? Erre hát mondtam, ők a hivatal, ők a hatóság, ők a magyar állam, ők a magyar állam, tehát ők a magyar állam. Tehát arról van szó, hogy az egyháznak a lopását el kell titkolni a magyar állam elől, miközben Balogh Zoltán egyszerre szolgál az egyháznak és a magyar államnak. De akkor a Balogh Zoltánnak miért kell átvernie Orbán Viktor államát? Miért? Miért van erre szükség? Lehet, hogy nem volt rá szükség, mert nem tudjuk, hogy mi lett az ügyből, de hogy nem lett országos ügy, de még egy házon belül sem derült ki semmi, az biztos. Tehát valószínűleg sikerült jól eltusolni, úgy, ahogy szerették volna. Mert holló a hollónak nem válja ki a szemét. Ezt jelenti ugye a kegyelem, a holló irgalmas, a másik hollóhoz. Hát ő kegyelmet gyakorol a holló fölött, mert hát ő is holló, tudja milyen hollónak lenni, és a holló a saját szemével jól látja, hogy a másik holló szeme értékes szerv. Hát nem fogja kikaparni. Hát még a végén az ő szeme is rámegy erre. Na ezért bántottam a deontológikus meg az utilitárius elveket, hogy mi az a helyzet, amiben ezt megengedheted. Igen, magadnak, hogy nem, családon belül, vagy ha egy ember van a szobában, és ránk van következménye, vagy amikor egy hős vagy, és golyó elé ugrasztod, nem gondolkodtál rajta, hogy anyukád szomorú lesz, amikor téged temetnek, hanem úgy tűnt, hogy nem gondolom át abban a pillanatban, hanem ez tűnt helyesnek. De amikor tömeges a következménye, vagy távoli következménye is van, annak, amikor döntesz, akkor azt gondolom, hogy nem engedheted meg ezt a luxust magadnak, és nem lehet azzal takarózni, hogy ez ebben a helyzetben helyes. Nem, ez ebben a helyzetben könnyű. Ez a könnyű. De nehéz döntést kell hozni, hogy több embert ments meg. És el kell dönteni, hogy intézmény iránt vagy felelős, és akkor mondd ki, és akkor az vagy, de akkor takarodjál, és ne püspökösködjél, mert az nem egy egyházi megoldás, hogy te az emberek nagy részét meg az áldozatokat azt lefosod, viszont az intézményt meg kihúzod a szarból. Vagy pedig az emberek felé számolj el, és akkor nem kellenek ezek a hatalmi politikai kapcsolatok, az egyházat majd megmenti, aki akarja, te meg legyél egy rendes lelkész. Most erről már lemaradtál, csak hogy ezt is lehetett volna. Deontológikus, utilitárius, ezek elvek. Csak hogy itt szó nincsen elvekről. Pont ez a lényeg. Szó nincsen elvekről. Itt a bajtársiasságnak hamisított korruptságról és az egymás bűneinek az eltusolásáról van szó. És bizony, ahogyan Orbán Viktor állama elől el kell tusolni azokat a bűnöket, amelyeket az atyafiak elkövetnek, mondjuk például, hogy a pályázati elszámolásuk nem sikerült úgy, ahogyan kellett volna, pont úgy tusolnák el az Atya Úristen elől. Pont úgy tusolnák el Szent Péter elől, ha tehetnék. Csak hogy azt nem tehetik.